بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض روشن خیالوں نے اس عظیم الشان سفر یعنی معراج کا انکار کیا ہے. انکار کی بنیاد وہ شبہ ہے کہ اتنی تیز حرکت اور اتنی تیز روی کہ کوئی شخص لاکھوں کروڑوں سالوں کی مسافت کو چند گھنٹوں میں طے کر لے, یہ بات بعید استیاس محال ہے. اور اسی شبہ کی بنا پر انہوں نے معراج کا انکار کر دیا ہے. حالانکہ جس آیت کے اندر اسراء اور معراج کا بیان ہے اسی آیت کے اندر ہی اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا. غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد پر کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسرا کا فائل اپنے آپ کو بنایا ہے, میں لے گیا ہوں اور جو مجھ پر یقین رکھتا ہو کہ میں موجود ہوں, میں ایک ہوں, اسے تو یہ ماننا ہی ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. اور میں اپنے بندے کو لے گیا ہوں. اب جب لے جانے والا میں ہوں تو پھر کسی شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے. اور کس طرح لے گیا, وہ عبد پر بے لا کر کے بتا دیا گیا ہے. بے کے معنی ہوتے ہیں ساتھ, اور عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ بے یہ مصاحبت کے لیے آتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ہم اپنے بندے کو اس سفر پر لے گئے ہیں, اور دوسرے اس سفر میں ہم تک آنے کے لیے اور اپنے تک بلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان تمام ضرورتوں کے ساتھ ہم نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا. آپ اکیلے نہیں ہیں, براق ہے, جبرائیل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الطاف ہیں, ہماری عنایتیں ہیں, ہماری نوازشات ہیں, اور وہ تمام انتظامات آپ کے ساتھ ہیں. بے مصاحبت کا بتا رہا ہے, بے مصاحبت ساتھ تمام انتظامات آپ کے ساتھ ہیں جو ہم تک لانے کے لیے کافی ہیں, اور ان تمام موانع کو ہٹا دیا گیا ہے, ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا ہے جو ہم تک آنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. لہذا جانے والے کی طرف مت دیکھو, لے جانے والے کی طرف دیکھو, اور یہ دیکھو کہ جب اس نے بلایا ہے تو اس نے اپنے طریقے سے کچھ انتظامات کیے ہوں گے. یہ لفظ بے بتا رہا ہے, اور اسرا کا فائل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو بنایا ہے, یعنی میں نے یہ سفر کرایا ہے. اور اس سفر میں خاص انتظامات کیے گئے ہیں اور وہ تمام انتظامات آپ کے ساتھ ہیں، بے مصاحبت کا بتا رہا ہے، لہذا اب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ اور اشارہ فرما دیا گیا تھا آج سے 1400 سال پہلے ہی کہ آگے چل کر کے سائنس جب ترقی کرے گی تو اس چیز میں کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا، لوگوں کے لیے کوئی تعجب خیز معاملہ نہیں رہ جائے گا۔ معراج کے واقعے کو نظریہ اضافیت نے ممکن بنا دیا ہے۔ نظریہ اضافیت یہ سائنس کا ایک شعبہ ہے اور بڑا دقیق شعبہ ہے۔ مولانا عبد الباری ندوی یہ بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، انہوں نے برکلے ہیں، ڈیوڈ ہیوم ہیں، ان جیسے مفکرین کے جو ان کی تحریریں ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں انگریزی میں، ان کتابوں کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے۔ انہیں کی ایک کتاب مذہب اور سائنس ہے جو میں نے از اول تا آخر پڑھا ہے، اس میں انہوں نے نظریہ اضافیت کو مجمل انداز میں کتاب کے مقدمے میں بیان کر دیا ہے۔ اس نظریے کو ایک عام مثال سے سمجھ لیں، بقیہ اس نظریے کا سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرض کرو کہ ہم کو جموں سر سے بھروچ پہنچنے میں آن فوٹ پیدل 5 گھنٹے لگتے ہیں، اگر ہم بس پر بیٹھ جائیں تو ملی 1 گھنٹہ لگے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ غور کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیدل چل رہے تھے تو وقت آگے آگے تھا، ہم پیچھے تھے، اور جب ہم سواری میں سوار ہوئے تو وقت پیچھے رہ گیا، سواری آگے بڑھ گئی۔ یہ ہے نظریہ اضافیت کی ایک مثال، جس کو اگر ذہن میں رکھ لو گے تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معراج کا واقعہ ہے یہ ممکن ہے، سائنس اس کا انکار نہیں کر سکتی، اس کے پاس انکار کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ایسی تیز سواری مہیا کی گئی کہ وقت سے ہزاروں گنا تیز چلنے والی، وقت کو بہت پیچھے چھوڑ دینے والی۔ یہ ساری باتیں بے عبدہی میں جو بے ہے مصاحبت کا اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم اس جزئیے کی طرف آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جانے سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ پہلے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ کی پوری حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا ہے۔ بخاری کے مشہور شارح حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی یہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو آپ کی حیات مبارکہ میں 3 مرتبہ چاک کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ تو بچپن کے زمانے میں، زمانے طفولیت میں، دوسری مرتبہ جب آپ کو نبی بنایا جانے والا تھا بعثت کے وقت، طفولیت کے وقت، بعثت کے وقت، اور تیسری مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانی چاہیے۔ ان 3 موقعوں پر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ بچپن میں آپ کے سینے کو چاک کرنے کی وجہ یہ تھی، وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پر بچپن کا کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ لہو لعب کا ہوتا ہے، کھیل کود کا ہوتا ہے، لہذا زمانے طفولیت ہی میں، بچپن ہی میں آپ کے سینے کو چاک کر کے لہو لعب کھیل کود کے جو میلانات اور رجحانات تھے، ان میلانات اور رجحانات کو باہر نکال دیا گیا تاکہ آپ بچپن ہی سے دوسرے بچوں سے الگ الگ دکھائی دیں، الگ الگ محسوس ہوں، جدا لگیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اکمل حالات پر ہو۔ اس لیے کہ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے دل کے اندر جو میلانات اور رجحانات ہوتے ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، اور بچپن میں ایک میلان اگر دل کے اندر آ گیا، ایک رجحان آ گیا، اور اسی رجحان اور میلان کے اوپر بچہ نشو و نما پائے تو پھر اس میلان اور رجحان کو آگے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو کہیے کہ بچپن کے اندر کھیل کود اور لہو لعب کے جو میلانات اور رجحانات ہوتے ہیں، استاد کی ڈنڈیاں ان میلانات اور رجحانات کو ایک نیا رخ دے دیتی ہیں یا بڑی حد تک نکال دیتی ہیں، ورنہ کسی بچے کو اگر اسکول میں نہ بھیجا جائے اور وہ استاد کی چھڑیاں اپنی پیٹھ کے اوپر نہ برداشت کرے تو پھر ایسے بچے کا خدا ہی حافظ ہے، یا اگر بچے کو صحیح ماحول نہ ملے، صحیح ماحول بھی ایک اچھے استاد کی طرح ہے، تو پھر ایسے بچے کا خدا ہی حافظ۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے طفولیت ہی میں سینہ آپ کا چاک کر کے کھیل کود کے اور لہو لعب کے جو میلانات تھے وہ نکال باہر کر دیے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما کامل حالت کے اوپر ہو۔ اور بعثت کے وقت شق صدر کا کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی عظیم الشان اور بڑی ہی پاک چیز ہے، اس کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے لوح محفوظ میں رکھ رکھا ہے، اور وہیں سے یہ حالات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برسوں میں اتارا گیا۔ قرآن طاہر ہے، پاک ہے، اس لیے کہ اس کا متکلم انتہائی پاک اور طاہر ہے، یہ اتنا طاہر ہے کہ اس کی طہارت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لہذا اس پورے طاہر کلام کو، پاک اور مطہر کلام کو اتارنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جانا انتہائی ضروری ہے کہ جہاں یہ چیز اتاری جا رہی ہے وہ بالکل پاک ہے یا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، اور دوسرے یہ قرآن حکیم ایک ثقیل چیز ہے، بہت ہی بھاری چیز ہے، اس کے ثقل کا عالم یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے ہیں میرے حبیب کہ وہ اللہ کے ڈر سے اور خشیے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جہاں ایک طرف بہت ہی طاہر ہے، بڑا پاک ہے، وہیں یہ بڑی قوت والا کلام ہے، بڑا پاور ہے اس کلام میں، لہذا جہاں اس کلام کو اتارا جانے والا ہو پہلے یہ چیک کر لیا جائے کہ وہ مقام مضبوط ہے یا نہیں، قوی ہے یا نہیں، اور پاک ہے یا نہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیے جانے سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو چیک کر لیا گیا، اور ایمان، حکمت، علم، حلم، ان تمام چیزوں کو بھر دیا گیا جو قرآن جیسی پاک چیز اور قوی چیز کو انگیز کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن حکیم کا محبت, قرآن حکیم کے اترنے کا محل قلب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترا ہے. یہ بات تو سورہ شعراء میں اور دیگر سورتوں کے اندر بیان کی گئی. ایک آیت لے لیجئے, مشت نمونہ از خروارے, کہ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. اس کلام کو لے کر روح الامین آپ کے قلب پر اترے ہیں تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. نزل به الروح الامین على قلبك, آپ کے دل پر لے کر اترے ہیں. گویا کہ اس پاک اور مطہر اور قوی کلام کا جو محبت ہے, اترنے کی جو جگہ ہے, وہ آپ کا قلب ہے. لہذا ضروری ہوا کہ اس دل کو نکال کر کے اچھی طرح دھل لیا جائے. اور عجیب بات ہے کہ اس کلام کو آپ کے دل پر اتارنے سے پہلے ہی باہر نکال کر کے سونے کے دست میں زمزم کے پانی سے دھلا گیا. میں نے بتایا تھا کہ سونا اثقل الجواہر ہے, تمام جیمز میں اور تمام گوہروں میں سب سے بھاری گوہر اور بھاری دھات یہ سونا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ زمزم کے پانی کو ملا لو. زمزم کے پانی پر میں نے تجزیہ ایک پڑھا ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ اس پانی کے اندر غذائیت بھی ہے اور بڑا بھاری اور بڑا ثقیل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً ایک ہفتے تک صرف پانی کے اوپر گزارا کیا ہے. جب یہ مکہ آئے تو ایک ہفتے تک انہوں نے صرف زمزم کے پانی پر گزارا کیا ہے, جس سے بآسانی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی طاقت تو ہے ہی, خصوصیت تو ہے ہی, ساتھ ساتھ یہ کھانے کے بھی قائم مقام ہے, غذائیت بھی اس کے اندر ہے. ایسا پانی پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے جس کے اندر پیاس بجھانے کی قوت بھی ہو, بیماریوں کو دور کرنے کی قوت ہو, اور ساتھ ساتھ اس کے اندر غذائیت بھی ہو, غذا کا بھی کام دے. اور اس پانی کے اندر غذائیت ہے بڑی تفصیل سے ثابت کیا گیا ہے. گویا کہ یہ پانی بہت بھاری ہے, اسی پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھلا گیا تاکہ آپ کا دل انتہائی قوی ہو جائے, طاہر ہو جائے. اس لیے کہ طاہر اور قول ثقیل کلام آپ کے قلب کے اوپر اتارا جا رہا ہے. تو یہ دوسری مرتبہ آپ کے سینے کو بیسک کے وقت کلام الہی کے اتارنے سے پہلے چاک کیا گیا. اور تیسری مرتبہ معراج کے وقت, اور معراج کے وقت شق صدر کی ضرورت غالباً اس وجہ سے پڑی تاکہ اس سفر میں آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں تو قلب کے اندر اتنی قوت ہو کہ عجائبات دیکھنے کے بعد کسی طریقے کی کوئی گھبراہٹ آپ کا دل محسوس نہ کرے, کوئی گھبراہٹ آپ کے قلب پر طاری نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے در حقیقت اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانا چاہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کو دکھلائی گئی وہ نشانیاں. گویا تین مرتبہ اگر کسی چیز کو دھل لیا جائے تو یہ کمال طہارت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس شریعت حقہ میں وضو کے لیے تین تین بار دھلنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک بار دھل لو کافی, دو بار بھی دھل لو کافی ہے نماز کے لیے, لیکن تین بار اگر اعضائے وضو کو دھل لو گے تو یہ اس باب وضو ہے. اس لیے کہ یہ طہارت کا کمال ہے. کسی چیز کو اگر تین مرتبہ دھل لیا جائے تو طہارت میں کمال آدمی کو حاصل ہو جائے گا. شاید اسی وجہ سے تین مرتبہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا. تو بچپن میں بعثت کے وقت اور اس وقت یعنی معراج کے وقت. رہا آپ کے قلب کو سینے سے نکال کر کے تست میں رکھ کر کے دھلنا اور بغیر دل کے آپ کا زندہ رہنا یہ کوئی مستحیل بات نہیں ہے, محال بات نہیں ہے. اس لیے کہ آج یہ چیز ایک طبی اور سائنٹیفک حقیقت بن چکی ہے. اس لیے کہ جب دل کا آپریشن کیا جاتا ہے تو دل کو باہر نکال ہی لیا جاتا ہے اور آدمی کو اتنی گیس مہیا کی جاتی ہے کہ جب تک دل کو اس کی جگہ پر فٹ نہ کیا جائے تب تک آدمی زندہ رہ سکے. یہ ایک طبی اور سائنٹیفک حقیقت ہے, اس میں کسی چیز کا اتحال لازم نہیں آتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے اور اسی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی ہے. تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جمع کرایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کا امام بنوایا. حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مصلے پر آگے بڑھا دیا کہ آپ نماز پڑھائیے. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تمام انبیاء کرام نے ہنسی خوشی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی. اس سے کچھ باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بننا اور تمام انبیاء کرام جس میں موسیٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے شریعت محمدیہ نے تمام شرائع اور ادیان سابقہ کو منسوخ کر دیا ہے. اب اسی شریعت پر چل کر کے آدمی کو نجات مل سکتی ہے, کامیابی مل سکتی ہے جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے اور جو شریعت آپ نے دنیا والوں کو دی ہے. اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کو آپ کا مقتدی مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کی تمام شریعتیں اور تمام کے تمام ادیان منسوخ ہو گئے. اب نجات کا دار و مدار صرف شریعت مطہرہ ہے, شریعت محمدیہ ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء کرام نے رضامندی کے ساتھ ہنسی خوشی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی, آپ کے مقتدی بنے اور آپ کو امام بنائے. ہنسی خوشی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی. اس سے کچھ باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بننا اور تمام انبیاء کرام جس میں موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے شریعت محمدیہ نے تمام شرائع اور ادیان سابقہ کو منسوخ کر دیا ہے. اب اسی شریعت پر چل کر کے آدمی کو نجات مل سکتی ہے, کامیابی مل سکتی ہے جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے اور جو شریعت آپ نے دنیا والوں کو دی ہے. اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کو آپ کا مقتدی مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کی تمام شریعتیں اور تمام کے تمام ادیان منسوخ ہو گئے. اب نجات کا دار و مدار صرف شریعت مطہرہ ہے, شریعت محمدیہ ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء کرام نے رضامندی کے ساتھ ہنسی خوشی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی, آپ کے مقتدی بنے اور آپ کو امام بنایا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب عیسائیوں کو چاہیے, یہودیوں کو چاہیے اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے جو انبیاء ہیں ان تمام امتوں کو اور قوموں کو چاہیے کہ وہ ہنسی خوشی شریعت محمدیہ کو تسلیم کر لیں. اگر وہ ہنسی خوشی نہیں تسلیم کرتے ہیں تو خود اپنے نبیوں کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ان کے اعمال کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تمام انبیاء کرام نے تو ہنسی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت قبول کر لی. اب اگر ان نبیوں کے ماننے والے جیسے عیسائی اور نصرانی اور یہودی اگر یہ نہ مانے تو گویا کہ یہ بھی اپنے انبیاء کرام کے عمل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ دو باتیں اس چیز سے معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام بنے اور آپ امام الانبیاء بنے. اس کے بعد اس جزئیے کی طرف ہم آتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق پر سوار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لاتے ہیں اور بیت المقدس کے پاس ہی مسجد کے پاس ہی ایک بڑی چٹان ہوتی ہے, اس چٹان پر آپ انگلی مارتے ہیں چٹان میں سوراخ ہو جاتا ہے اور براق کی جو نکیل ہوتی ہے جو رسی ہوتی ہے اسی سوراخ میں ڈال کر کے براق کو وہیں باندھ دیتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک اعتراض کیا اور اس کا جواب دیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ جانور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مامور تھا, یہ نہ تو نبی کی خلاف ورزی کر سکتا تھا نہ جبرائیل کی نہ اللہ کی. اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تب بھی یہ کہیں بھاگ تو نہیں جاتا, اس لیے کہ یہ دوسرے جہان کی سواری تھی, اس کو باندھنے کا کیا مطلب. درحقیقت ایسا کرنا امت کو ایک تعلیم دینا تھا, اس کا مقصد امت کو ایک تعلیم دینا تھا کیا کہ پہلے سواری کو بعد پھر توکل کر, تدبیر تقدیر سے ملی ہوئی ہے. کوئی آدمی ہاتھ پیر کٹا کر کے بیٹھ جائے اور آسمان سے خوانی نعمت کا اترنے کا انتظار کرے, درحقیقت ایسا آدمی بہت بڑا جاہل ہے. پہلے تدبیر کر اس کے بعد تقدیر پر بھروسہ کر. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پیر کٹا کر کے بیٹھ جائے اور انتظار کرے کہ اب میرے منہ میں کھانا اور پانی پہنچ جائے گا. نہیں, پہلے تدبیر کر اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. تدبیر کو تقدیر سے جدا نہیں کیا جا سکتا. پہلے سواری باندھ پھر توکل کر. ایک عربی نے پوچھا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول سواری کو باندھ دوں تب توکل کروں یا سواری کو آزاد چھوڑ دوں اس کے بعد توکل کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سواری کو باندھ اس کے بعد توکل کر. یہ توکل کا ایک مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ تدبیر توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ توکل کا جز ہے. توکل کا جو معنی لوگوں نے سمجھا ہے وہ معنی صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح ہے کہ تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کرو. اس کے بعد آپ کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. پہلے دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. تفصیل آپ کے سامنے. اس سے یہ نقطہ افزود ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے دروازے پر جائے تو پہلے دروازہ کھٹکھٹائے, اجازت لے. دروازہ کھٹکھٹانا ضروری ہے, اجازت لینا ضروری ہے. بلا اجازت کسی کے گھر میں نہ گھسے. اور جس کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ دروازہ جو کھٹکھٹا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے کہ تم کون ہو. جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھلوایا تو اندر سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل. کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر نہ جائے, یہ مہمان کا فرض بنتا ہے. اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ بغیر دروازہ کھولے دروازے کے پیچھے سے پردے کے پیچھے سے بغیر سامنے آئے یہ پوچھے کہ دروازہ کھٹکھٹانے والے بتا تیرا نام کیا ہے یا تیرے ساتھ کون ہے. جواب میں بتایا گیا اب جبرائیل اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام بتاؤ میں ہوں ایسا نہیں, بلکہ پورا نام بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور آپ کے ساتھ کون ہے. اب نام بتانے کے بعد صاحب خانہ اجازت دے اندر جائیے, اگر صاحب خانہ اجازت نہ دے تو آپ وہاں سے چلے جائیے. یہ تعلیم امت کو دی گئی. اور جب آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ہیں, آپ انہیں سلام کیجیے. پسلیم علیہ, آپ ان پر سلام بھیجیے, سلام کیجیے ان کو. اس کا مطلب یہ کہ مہمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ میزبان کو پہلے سلام کرے. اور جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا. سلام کا جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سلام مہمان کرے اور سلام کا جواب میزبان دے, یہ طریقہ ہے سلام کا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آپ کو مرحبا کہتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں. ایک جزیہ یہاں سے نکلا کہ اہل فضل کے منہ پر جبکہ معلوم ہو کہ یہ آدمی تعریف سے فتنے میں نہیں پڑ جائے گا تو ایک خاص دائرے میں اس کی تعریف کر سکتے ہیں, آپ سنا کر سکتے ہیں ایک خاص دائرے میں, اس شرط کے ساتھ کہ سامنے والا اہل فضل تعریف کرنے سے خود سر تو نہیں ہو جائے گا, اس کا دل تو نہیں خراب ہو جائے گا, کبر میں تو مبتلا نہیں ہو جائے گا. تمام انبیاء کرام نے سلام کا جواب دینے کے بعد آپ کو مرحبا کہا ہے, آپ کی تعریف کی ہے. اس کا مطلب یہ کوئی اہل فضل صاحب علم و عمل اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ ایک خاص دائرے میں اس کے منہ پر اس کی تعریف کر سکتے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ صاحب علم اس طریقے کا ہے کہ یہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ تمام ملائے اعلیٰ کو, ساتوں آسمان کے فرشتوں کو اور ساتوں آسمان کے خادمین کو اور ان کے نگرانوں کو یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ان کے نام کے بارے میں تمام آسمان کے فرشتوں کو معلومات تھی, لیکن ان میں سے اکثر نے نہیں دیکھا تھا. جو لوگ دنیا میں آتے تھے انہوں نے تو دیکھا, لیکن اور لوگوں نے نہیں دیکھا, ورنہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ کون ہے. اگر پہچانتے ہوتے تو ایسا نہ پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہے. اور جب کہا گیا محمد تو یہ کہتے من محمد, محمد کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں اور آپ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں ساری تفصیلات آسمان والوں کو معلوم تھی. یہی پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آسمان والوں کو فرشتوں کو علم غیب حاصل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کا علم انہیں دے دے صرف انہیں چیزوں کا علم انہیں ہوتا ہے. یہاں یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ میرا نبی آنے والا ہے, بلکہ اچانک آپ کو بلایا گیا حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے. تبھی تو پہلے آسمان کے دروازے پر جو فرشتہ نکلا اس نے پوچھا اب وہ ایسا ہی لے کیا انہیں بلایا گیا. اس کا مطلب آسمان والوں کو خبر نہیں تھی. اور جب آسمان والوں سے ملاقات ہوئی تو سارے کے سارے فرشتے خوش ہو گئے کہ آج کس کی آمد آمد ہے, فرشتوں کو علم غیب نہیں, یہ اچانک آپ کو بلایا گیا. جو اہتمامات تھے وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تھے. گویا کہ فرشتوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے, ورنہ ایسا نہ پوچھتا کوئی اس طریقے کہ ان کو بلایا گیا ہے. فرشتوں کو علم غیب نہیں. اس کے بعد بہت ساری جزیات ایسے ہیں, مثلا دجال کا خانہ کعبہ کا طواف کرنا, حضرت یونس علیہ السلام کا احرام باندھے تلبیہ پکارنا, اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا, یہ تمام کے تمام سوالات ایسے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ آدمی کو تشدد ہو جائے. اس لیے کہ قبروں میں انبیاء کرام کے نماز پڑھنے کو لے کر کے بعض لوگوں نے تو ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں, اور اس طریقے سے صالحین بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اگر ان سے استمداد کی جائے تو ہماری پکار کو سنتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے دکھ درد دور کر دیتے ہیں. یہ فلسفہ یہیں سے نکالا گیا ہے. معراج کے واقعے سے بھی ان کو تائید ملی ہے, ان کو تقویت ملی ہے ان کے مسلک کو. لہذا ہم ایک بات دیگر تمام جزئیات پر بحث کرتے ہوئے تمام سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ.